نیوز عبدالرحمن بجی بیله بیه وی چاکیشی لگل بکد بویا حوالی برهانی پیر راگیان دوایا وی سرکد عبدالرحمن زانی که برهان مروفی چی زانس خواست روشن بیرو پیلندار رجره چی زنجیا سی زر سردانی کرتا کجاری کتایی چاوی پیکوتو همو حولی خوی خستگر تاکو برهان رازی بکد لسروی بیتنی و ریزکانیان و یارمتیان بده لترسی یکتنی عبدالرحمن و برهان چو 100,000 سربازی نه تاکو بخیرائی بسر او هیزه دا زال بید کل روی دا دوسته لو کاته دا عبدالرحمن همو کاتو ساتکانی خوی لگل برهان باو تویج و لیکوالی نو دا برده سر تاوکو هول بدن بزانن چون لزنجی دا تو دا زنگن که سپای بران بریان سپای چی گوره و سپای اوانیش بجمار زور کمن که بلو وکه اکسن کاجمیری چی خاند؟ سرکردو بروان هرگز لید زیناب نوا براز زنایا کون دبیه او پیاو کونده خوی با گورد زنی خواهنی زن سو زنیاری بید زور کس پیانوایا بروان زنایا نیا بلا مندیگ با پیچوا نوا کچی عبدالرحمن زور با رزو معاملی لگل دادکات ولی اتو او پیاو خوی لسر با فرض کات پیوندیا زور با تیمو او ماویا دبی کارک بکم بلا دبی کارک بکم مجوری زنیاری نوی نرمن سوسو لا دریاسه و هیزه چی بو نردون و لوانه و هیرش بکت سر نوته نوراز پیش بین چی دکه یو دوائی اما چی رود داد برهان پیمان بله باشا بدل نیایی و سوکو سر کرده هره می نوراز تو به هیزه که خوی برگیری لنازه که دکت اگر توانی هیرشی سوسو پوچل بکت و اوه سوسو هول داد بسر هیزه که نیمه دازال بید بله زد چی بکن پیرانک هیا هول دادن سود لباردوخی اصایی نوزه کور بگرین داوالی بردن دکم پیم نرگ لسروشی نوسی چینسو و حاتو و دلی سر کردلی و بیه حزدکات چایی پید بکویتن ببیرم حاتو پیویس سردانی سر کردلی و بیه بکم منیش دیم لگلت عبدالرحمن تن دروستیم نم روشانه دوائی دا باش نیو ناتوانم بشیوی چی چاک با ارککانم حلسم تکای وامالی تنها کمیگ نساغی و انشالله چاک دا بیو کورکان ساوروان ساگ منوت نو پیویتیان زور بطویه هر لبر اویه بانگم کردوی بو ایره لیوشی رویشت و بو زنگ کورکی تریشم ناتوانم حریم اکی بو بزی بیالم او قلعه که تو تا سنوری حریمی ناوراست زور گرنگه بلان تو إن شاء الله تساك دبي تو لبر أوي من راضي بوم لسر رويشتيني ليوشي بو زنك دعوات شمهية هوا دارم رطي نكي تو هاتسي دعوام لي بكي زيبا زيدكم تو راض قوي من فير بوي مبوية دميان أو سكمت بدا مدستي تي؟ ها؟ ناتو أم راضي من لسر أم دعوة كاريا ما في كوركانتا بياني قبرة دابنو توانا دار دام لسر أهل سوراني كارباري هريمكا بشيوي نخير كوركاني خوم تاك دناسم دشترسم لخلشي أو ناوتي لو ململاني لنيواني عندها آواش بسر من ديت أقا دعوة كاريكا جيبا جيبكا ناتو أم أرشي شاوة قرص خل بقرم باشا دزانم تو لدعوة كاريكا مرادكي لبر أوش بو باورم بو ناما قوري النكر كابدمي تو هل بسترابو لفال داد زنقم لهاد زنجي كروب داد گورم، پیویست لسر داواکاری که رد نکیتوا او هنگاو یکم با سرکوتن و سر زوردارن دا سرکده لیوبیه هاوریم او من دا بیدل سوزم بوی ببورا، بلا میز خرابه اکر نکردو اگر داواکاری که قبول بکیت ها؟ هاوری کم برهند، هر جیز غازین هم باردوخی تندروسی او بقوزم او بما میراد گری من به هزی کز ناقوزم او، اما یاسای خواه او هر جیز پیشل نکم لهر هلویستشینی دا زیاده سرسام دم بسر کرده عبدالرحمن لکوتایی دا گیشتم او پالوانی که داوا دیده کردم لپالی دابم بابا جان چی در حرام نگرم لما زیاده من وای دبینم که عبدالرحمن زور زیاده رویده که لرز گتنی برحان جم لسر کرده گانی خوامان بو که امزور مامالای او ری روخاندون منی جم لبوا اگر عبدالرحمن برده آبی لسرم کارا او پر توازیو تیک جیران درست دبین هیز ریگا تاره کته حکمت بو تاکرنی و باردوخا شایان بو چی وکو پیکر و صاحبه بیزولا پیم آملیم زانین چی باشا تابی کن بورا سید پیو گوتم سیرا وک بلی زور به سالات سوا سپاس اما کاری که زود خوشم دکات باشا ای بیریار تو برو قصه لگل عبد الرحمن کلو باره و من نه تو برو قصه که تو کسی چی لحوریانی او باشا دتسم لو تی برهم دیار که تو خریق عقل مال دزدین هنوه لعبد الرحمن بدون که توی نتوا برات سوله به یکم چین بو اوی لگلی بدین باشا بابروی عبد الرحمن بخیر بین لوانه باسه چی گرنگ تان هبه آه که تکل باره برهان لیرنیا عبد الرحمن براشکایی پید دلین تو زیاده روی دکی درزگرتن لو پیاوا ما باست برهانه بله زیادری لیسا و روانده کم گوه تا باشا اگر که برهانه و دلید نزیگ بید تاو آسا آسر که دکای تر بیزار دبن دمه پید بلیم سکاره چی بالاوانه نهیه تاو دگرین چی پیم دی دواتر لو هل سکوتانه من تیده گی باردوخی من لگل او داوک باردوخی ماسیه که اوش لباری دوزی بیه تو تاکوتیه دا بجید یعنی تو ماسی؟ برانیش آوکی ها؟ بله اوش زاری کتایی تا نقصلم باره یو بکن گفتو گوه این سودینیه لگلی دی باب روی حرزه پیوندی خوی لگل نگوره او اوش واده اوار مکجویلی ها راتسو نبی که منو زمی که او بی خومو کورا خو سلامی شیلی لکردین دبی هپی هپی لزیب کاتوا لم کاتدای زکانی سرکده چو چو برو سنوری چینچو هنگاوی دنا بسرکدایتی تامیان بزارگ روحی حماسه تو جان فیدایی و ربرزی بسپاک و دیار بو بلان سرکده عبدالرحمن و برهان بیریان لپیلانک دکرده و بور رو بر رو بونوا او شوه سیره چیه وارشی؟ ها؟ او چه شخایی برانبان گل بکوی مانو دارستانه که اوله برانبان ما قلعه چون چویا؟ اما مانای وای قلعه عبدالرحمن لیره و نزیکا برهانی به هیزش کل پای داوستا و هیچ سودی بایی نابی هیزکانی هم برهون ایسا براو قلعه سرکده لیوبی هنگاو دنین پیویس ماما پیلانه چسا که یتاکو لدجی هم بزنجین اگر گیشت چلگ کان من چاکتر وای داول آوکت که یو آگرم کشینه توا که اتمن با دست وانیه با توانزو پلار حکمت ایمان زاره با شیوه چی گوره هرشو من لیک راوا دی برو خود آمادم کم بود زنگ گوره پانی زنگ بو ایمه اوشم شیق صده کار ای که با پروشم کارزانی آو ببینم حمزه شرک بید آو بی کرده بید سوم بید نقشه پیلانکه دارشتوا؟ بگو من زانیم سرکردکه انتان سرکرده چی ناسرا و با ازایتی و یزکی بلان پیاوی چی یک چاو بینی تاونیا جماره سربازان گرفنیا بگورا گرفت لحیزکان مانا مانای چیا؟ حمزه و حکمت سر رونو باور ناکم فرمانی من زیب زیب کن اما مانای وای پیلانکم هیچ گرینجه چی نابی پیتسوانوش ام پیلانه دویت و اشکستینان من راستا اوان واقو من دبن من هاوریتی اوانم لبیرسو بایش تیگ لدلی اندروز بوا دا هم وایشم شرکب دیتا من بیرکنو یکم هیا گرفتا که چهار سر دبیت؟ بله حوالکان دلین هزکانی سرکده چوچو سرکوتنی باشی بدا سیناوا بسر هزکانی لیوشیو استا برو ایم هنگاو دنین توی لگل پیلان دار رجه دیس باکا من کو بوینه و دعام یک دو پیلان اک من بوداب رجه تاکو رو برویم ببینه و برو هم پیلانه که شیب کوا باشا سرکوتنی ایم پیش دبسته بسر زموزول و پابندی همو سرکردکان و سربازکان من با پیلانه که منو لسر او بنمایه پیلان اکم دارشتو سود لو شوینه نوردگرین بگمان دجمن پیویستی بخال اشتراتیجی هی لناو چکا لوانه خال استراتیجی او بیره او بی لدواوی پیش روانی دجمن تیمی سرچی بریون و پاشان تیمی گواسنو به هناوچون بای حمزه دبی خوی لشاخ ایلایت سب حشار بداتو ریگه به هزی پیش روانی دجمن بدات که تان سرکردهاتیان دکات تی پرن که برهان دلی پیویست هزی پیش روانی به سلامتی برانوانی ها یعنی تانیش لپیش روی سپاکه هنه زانیار یکان من تأکیدیان کردوه که واد تان سرکردهاتی پیش روان دکات سرکرده تان دیوه سرکوتنیشی بیونه تو مرکات لبر او هوی دبه همو لایک پیلانکه با تواهید زیب زیب کنو پابند من پیوه استا بوتان شیده کمو آگه دار بن سرکرده شایان هل دسته بهیرش کردن با دواوی هزی پیش روان دوای اوی لنیوان تنگ برکان دپرنوه دبه همیان تیب بشینم نابی پلب کن دبه اوانی شام بدن که واد شکستان ناو را کن ام دوله زیب زیده کم دمانوی تان والی بکن سرنزی راب چشین بوات ننی خاک من دمیوی با تواهی پابند من پیلانا توش کن تیمکی خود داواش دکی با دو باشو داواین لبکی دجمن آگر باران بکن لیستاو کلو پلی خود آماده بکن ایزکار ما لدولا آماده دکین و پاشن آگر باران لیندکین توش حکمت لپش شاخه که خود حشار دادی و هیرش دکی تسر هیزه هلات وکن بم شوی دتوانی هیزه کانیان تک بشچنین او اگر کارکا واب رو با بوچونی تو برز برهان ای تو شر دکی الیره دمینی تو با خوششتن بلکو دمین مو بو برگری کردن لقلاکه هاوریکم جو تعالی بود چی گوت عبد الرحمن در ایره دلیو زرگی شرکه و خوشی خود سهره توا من زوره که گرهان دور دمیل هر یشو ازاره راست تو پیاوش که ازانی بله بلکو زور بلیمت شید دفع کرنی کسانی تر بو شر کرده بیدنگ باک باک بس بو تو ای بیلر در رجالی ساخته چی با کشتنی هر سرباز اکل دستم کوا فرمانه کانم پشیه بخواد تگشتی توا تواره بم کشا نزیگ با بیره و من زور تینو مبابت خوما تو چاک دزانی چی رو داد اگر یاخی بیدنم شمشهر حکمت چی؟ راوست حکمت او شمشهر عبدالرحمن برامانا دیار دا توی پیمانی خومان بشچین لگلی دعایی زنگا کمان لدجی سپای چوچو او چی شید سار سر دکن خواگا سریش لکوی چی تر نیلم هیز قصه یک بکات تو آماده ای؟ بله من دستم لنیو قلاکه خوراش پیویز ده پارزم سیر دکم بزنم کوان و آنی دگل دان چی دکن؟ اگر او زنگه بدو رینین او همو آمازکان من کوتایی دید چو کناتوانی زارشتر سر لنوی بوستی نوا هر وقت برهان پیش بینی که سپای چوسو توانی پیگه یک با خوی دابی مکن لنزی قلای سر کده لیو بیه خویان آماده کد با هرش کردن بسودور گرتن لتاریچی سرکده تان سروکایتی پیش روانی سپاکی دکر لکاتک دا لیوشین سرکدایتی هیز یارمتی داری تانی دکر او کاتی لیتیان حلصا بسروکایتی کرنی هیز یارمتی و بحانا و چون و خوراچی پیویز و سپا بلاف سربازکان روحی حماسی و شب کردن با عشقه به نیوچوانی انو دیار بو بشیوه چی بیوینا سرکده تان سروکایتی پیش روانی اندکر هر وقت برهان پیش بینی کدوادر چو دورم هیرش بکن یا خود چاروانی بکن بلکو دبی رگه هم بدین تیه پرن بجویره پیلانکه برهان دزلین و تاکو حالا نکن تو چاک تیه دگه کوا فرمان فرمانا لگل اوی من حزی لشردکم دورم او تان تنها اوش ماریانا او اسبای عبدالرحمن که تنفو دهی گوتش کس نهنه دێشی پێکەنی ناویە هێرشە بەبەران بۆ پێشەوە دەتوانی وەسەرمادا زابیتان لەگەڵەوەی ئەو هەموو سوپایە تێناوە دەی وەرە وەرە و ڕوون بەوە دەتۆم شانی باڵا بەرزی ها وستەوە نیشاندم شکاوی بەدوام کەون هەڵێ ئەوە ئاخیر جەنگە لەگەڵ تۆ ترسنۆک ڕاوەستە نارم لە ژێر سەپۆکم دەرچی ترسنۆک یەڵا نەگرێت بۆسە هیچ مانایە چی نیە لە بەرامبەر سوپا گەورەکەمان مەترسە هێرش بەرن کەمێک شەڕ دەکەین و باشتر پاشەکشە دەکەین هێرش بەرن سنوکە زۆر بە خێرایی ڕایکرد دەبێت سەرەکەی بە دیاری بەمەوە بۆ چۆچۆ دەی بەدوا بکەن سەربازەکانی دژمن لێرە بوون چیان بەسەر هات جەنگێش ئاسانە نازانم بۆچی سەرکردەکان بەم شەوێ لە عەبدوڕەحمان ترسن سەلامی سەرکردە گەورەم چی بووە یۆشن میوانەکە زۆر تەنگە بەرە لە ترسن پلانێک لە عارە دابێت دەی بەخێرایی با بچنە دەر گەورەم چی مرا شارەزای زۆر لەبارەی زانیاری جوگرافیا و فەلەک وێنە لە بەئاسایی لێرە تێپەڕین پێویستە بچینە دەر پێش ئەوەی تووشی مەترسێک بین گەورەم لە هیچ مەترسە یۆشن بورهان ناتوانێ هیچ شتێک بکات لە دژێما تێدەگەی بۆ نەچی سەیر دەکەم ئەمە چییە پێشبینیم دەکرد وا دەچوو دەماستوێنن تا مردن بگەڕێنەوە دەبێ بەسەر دوژمندا ساڵ بین ئامادە بن بۆ ڕێگالی گرتنیان دای کێ بەدراوە ئەوە شەروەک بڕهان پێشتر پێشبینی کردبوو بگەڕێنەوە بۆ سێش ترێ من سەرکردە هەمزەم وەرە ڕووبەڕوو بنەوە ئەگەر لە شێری خۆتان بێزارن شێوێکی زۆر چاک بینایی دارست و ئای کە لێ هاتووە دیتن چیە بەسەرات گەورەم یۆشن ئێستا هەلۆ خۆی دەستێ لەوارەی پیلانەکەی بڕا سەرکەوتوو بێ های گەمژە زەنگ چۆن بە ئاگر سەرکەوتوو دەبێ دبی بسری ادازال بی جواره اگلک زوره بران افادیس با کمانی دابش کرو و پیز باش چون سر دکوین او اگره برگن اگره بوی به هوا داد چه او بخوی به هوا داد چه گورم لگو های شاخ کدی روی هم دکوشه اما زور دلیم نسر کلتی پیلا دکا واز زور روی بیر کورا شاخ کاز زور فراوان لیرا بوی لوانه بشوینی تر برون ها؟ والله هو دشمنه كرة وريت ناتواني بوري قاعد ابروي ايه بتصور ما تعملوي ام زهران حكمه لا بره روت هاي السرك ده اللي خباي سرك ده حكمه ده خير برا كان داي بدو يا كوان لجات سبوك الدرات وين يا يا راست کرد برهان دوست من لش آخه کوهاتن. دبی دست بسر خوراکانه دا بگریم پس آن کانه زور که من یارش بران. زنگ که با ماوی شو کوتای پیاتو سپای صوتو کسر کرده تان سر و کاتی دگش کسی هنا. زیاتریش له 10000 سربازیان لیکوژرا بلان سرکړه تام رای کړو به خو به سپاش کو سوار وکي او ګرانه او پایتخت هڅه حکمت حمزه جبون گیش له او باورې ک برهان زور ګرنګ بو اوان حکمت وای بو د سمې ما حلا بو له از برهان bale از به خدای له دواری د کمل اصل سکوت کاله برابرې بسری انداز زال بوین وستر کود نیشی بیوانه ما تو مرکن عمل باوی پیلانه لیاتو که تو بو برهان نخیر بلکو سر کود نکمان باوی هیزی ایو بو ایو پالوانن سپاس بله پالوانن گورم ها دست ماگیر بسر همون کلو پلو خوراکانی سپاس تو چو گورم زوانا اما خوراچه چی زوره با ارچه چی بسو چی وکو من ای گنز من فرمانو پینا کرد بیو کارب کهید باشی سر پیس فرمانو کانده کهید حال سکاو تیش حالایا حالایا اگر خوراکه چی زوره کسی خمام دین گورم کارزانی اوه امروف زیرکانه حال سکاو بکاد اگر لبار بیرد ای حمزه رات سونه لسر حسابی کاکت سونه نانی بخوین برهان سرکوتنی با دست هنه لزنجشی گوره ده لگلوی زنجی یکمی بو بلان با دلنیایی و سوسوی سرکرده در بما رازی نابید لوانه لکاتشی نزیگ ده هیرش بکات سرقلای عبد الرحمن امزارشیان شانگیو سرکرده کانی تردهینه تنیو زنگه که بگمان امزارت سوسو خوی سرکرده ایتی 100000 سربازی کربول ناو بردنی 10000 سربازی عبد الرحمن بگمان امزاریان زنجشی خوینایی رو داد لبر اوی تنها هست پشتی پینا بستره بلکو پشت بلیاتوی پیلان دارشتن دا بستره لبکار هنانی جغرافیای نوچکا لزنزیری دا تو سرکرده لیوبیه هاول داداد عبدالرحمن رازی بکاد لسروی سرکرده اتی هر یمکی بکاد لدوای مردنی عبدالرحمنش رازی دا بید لسروی و تانپوش سر لنوید بدیار دا که بیتوا بلان دا بید لسر پیمانی خوی بمینه که با عبدالرحمنی دا و دست بکاد با پیلان دانان لدجی هزکانی چو